Barbara Marcinik i Romuald Wiczapokojski. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie huczne obchody 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Finał Pucharu Polski. Jagiellonia zmierzy się z Lechią oraz pierwszomajowe manifestacje we Francji i Rosji. Od do radości słychać było od morza do Tatr. Polacy hucznie świętowali 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej. Tak było w Łodzi. Dzwonią z Widzewa, że słychać. Nieźle. Teraz zaatakujmy Koluszki. Jestem za. Atakujemy Koluszki. Czy tonacja jest dobra? O radości iskra bogów, wiecie elizejskich pór. Każdy mógł sobie pomyśleć, no dobra, Unia Europejska, fajnie, fajnie, już tyle lat nie jesteśmy, to po co będziemy przechodzili do tego pasażu Schillera i śpiewali? A tutaj łodzianie nie zawiedli. A tak było wczoraj na krakowskim przedmieściu w Warszawie podczas Festiwalu Europejskiego. Tutaj akurat w 2004 roku, no to miałem ile? 19 lat, więc wtedy jeszcze może nie był tak człowiek do końca świadomy, co to może oznaczać, ale już potem, kiedy 3 lata później miałem szansę wyjechać do pracy za granicę, z tego skorzystałem, więc chociażby to otwarcie granic, możliwość zarobku w innej walucie. Europa to my, Unia Europejska to my, jesteśmy jej częścią, podkreślał prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Puław. My jesteśmy w sensie tożsamościowym, w sensie kulturowym, w sensie tradycji częścią Europy Zachodniej od czasów Mieszka I. Od wtedy, kiedy polski książę podjął decyzję o przyjęciu chrztu i w ten sposób wpisał się w chrześcijańską Europę, to od wtedy jesteśmy rzeczywiście Europejczykami i zawsze nimi byliśmy. Nawet w czasach, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, kiedy byliśmy tymi granicami, murami odcięci od Europy Zachodniej, ta tradycja cały czas u nas trwała. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Grono jej członków powiększyło się wówczas z 15 do 25 państw. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty. A dziś dzień flagi Polonii oraz Polaków za granicą. W Warszawie obchody rozpocznie uroczyste podniesienie flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Dzień flagi ustanowiono w 2004 roku. Jagiellonia Białystok i Lechia Gdańsk zagrają w wielkim finale Pucharu Polski. Spotkanie zostanie rozegrane na PGE Narodowym w Warszawie. Zarówno Lechia, jak i Jagiellonia zdobywały krajowy puchar raz. Gdańszczanie aż 36 lat temu, a białostoczanie w 2010 roku. Teraz chcą dopisać do swojego dorobku kolejny triumf i zapisać się na kartach historii, mówi trener Lechii Piotr Stokowiec. Zdajemy sobie sprawę, że bierzemy udział w czymś wielkim i chcieliśmy tą presję przekuć na to, żeby ona nie paraliżowała nas. Historycznie mamy ogromną rzecz do wygrania i chcemy to wykorzystać pozytywnie, żeby zapisać się w historii. Możemy stać się nieśmiertelni. Szkoleniowiec Jagiellonii Ireneusz Mamrot wie, jakiego kalibru jest to spotkanie. Najważniejszy mecz w tym sezonie i jesteśmy mocno skoncentrowani. Cieszymy się, że trafiliśmy tutaj na Stadion Narodowy. Chcemy oczywiście ich zwyciężyć. Początek meczu finałowego o godzinie 16. Warszawa, Adam Malecki. Zagranica teraz w serwisie. 200 zatrzymani, 12,5 tysiąca kontroli prewencyjnych. To bilans działań policjantów w Paryżu przy okazji pierwszomajowych manifestacji. Pochód związkowy w stolicy Francji jeszcze przed wyruszeniem został zakłócony, co spowodowało interwencję funkcjonariuszy, którzy użyli gazów łzawiących. Jak poinformowało wieczorem MSW, w demonstracjach w stolicy wzięło udział 28 tysięcy osób, a w całym kraju 164,5 tysiąca. W manifestacji zorganizowanej w Paryżu przez związki zawodowe uczestniczyły żółte kamizelki, członkowie ruchu od ponad 5 miesięcy protestującego przeciwko polityce władz. W Rosji w trakcie pierwszomajowych demonstracji policja zatrzymała ponad 100 działaczy ugrupowań i ruchów opozycyjnych. Według świadków funkcjonariusze sił porządkowych najbrutalniej działali w Sankt Petersburgu. Portal OWD Info monitorujący zatrzymania w Rosji podał, że w mieście nad Newą do aresztów trafiło 68 demonstrantów. W całej Rosji 1 maja odbywały się marsze z okazji Święta Pracy zorganizowane przez lokalne władze i centralne związków zawodowych. Równolegle pikiety i happeningi zorganizowali działacze ruchów i ugrupowań opozycyjnych. W trakcie antykremlowskich demonstracji wznoszono hasła w obronie wolności słowa i zgromadzeń oraz domagano się zaprzestania represji wobec oponentów władz Rosji. Według portalu OWD Info w Petersburgu policja rozpędziła jedną z kolumn pochodu pierwszomajowego, w której maszerowali opozycjoniści z inicjatywy Zjednoczeni Demokratyczni biurokraci. Świadkowie poinformowali, że funkcjonariusze OMON zatrzymywali przede wszystkim osoby trzymające plakaty z hasłami Putin nie jest wieczny i władza należy do narodu. Radio Swoboda podało, że część zatrzymanych została pobita przez policjantów. Portal OWD Info odnotował, że do zatrzymań doszło również w Moskwie, Kursku, Pietropawłowsku, Kamczackim, Machaczkale, Nowosybirsku i w kilku innych miastach Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne, na ogół słabe opady deszczu, po południu w górach możliwy, no deszcz oczywiście. Już nie śnieg. Temperatura maksymalna od 13 stopni w północnej połowie kraju do 19 w południowej połowie kraju. Chłodniej na wybrzeżu, tak około 10, więc gdyby ktoś z Państwa był nad morzem, to proszę dać znać. Jaki piękny wschód słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 maja w Trójce od 7 do 8 Kuchnia Historyczna. Do staropolskiego śniadania zaproszę Państwa razem z moimi gośćmi. Spróbujemy odtworzyć dawne smaki i zastanowimy się, jak kulinarnie promować nasz kraj. Życzę smacznego. Katarzyna Pruchnicka. Po 8 specjalna audycja trzeciomajowa, a w niej opowiemy o dniu, który zdarzył nam się 228 lat temu. Jaki był, jak zachowywali się posłowie, gdzie rzecz miała miejsce. Do usłyszenia, Krystian Hanke. A po 12 historia jak z książki, a jedynym tematem audycji, ale w wielu odsłonach, będzie rocznica Konstytucji 3 maja. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu. Myjka ciśnieniowa doskonała m.in. do czyszczenia samochodów, mebli ogrodowych czy tarasów za 299 zł. A bokserki męskie w rewelacyjnie niskiej cenie. Tak, tylko 7,99 za parę przy zakupie dwupaku. Lidl. Więcej na radość z życia. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Samsung J4 Plus, ekran 6 cali za 589, biały iPhone 10R, 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na piknik. Kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. Natomiast duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew. Jedynie 3,69. A na deser duże opakowanie lodów Big Milk za 6,99. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie mów mi na próżno. czekałem jeszcze na to ostatnie takie. Co tam było w tej piosence? Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. Zbigniew Wodecki przywitał nas na dzień dobry. List przyszedł z taką nadzieją w czciące, mam wrażenie. Ale nie trzeba dzisiaj wstawać. Czy wręcz przeciwnie, napisał słuchać. To zależy, jeśli pan nie musi, to nie trzeba. Ale jak trzeba, to trzeba. To dwoje papko wróżyło oczywiście. Kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Gdyby Państwo chcieli porozmawiać, to zapraszamy bardzo. 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335 SMS-owo oczywiście do dyspozycji. To Państwo wiedzą, że dziś o 9, no tam powiedzmy 9:05-6 rozpocznie się 12 polski top wszechczasów. I my do 9 będziemy próbowali jakoś tak delikatnie wprowadzić w klimat. Będą pojawiały się utwory, które będą pojawiały się potem w ciągu dnia, ale nie będziemy mówili na razie na którym miejscu. Być może będą, być może nie będą. Takie letkie niedomówienie pozostawiamy. Ale generalnie postaramy się zagrać ładnie. I po polsku. A co jeszcze poza tym się pojawi dziś do 9:00, o tym wszystkim opowiem za 3 minuty. Teraz przenosimy się na drugi brzeg tęczy. Breakout. Przychodzisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Nie pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę na jej jasnawy drugi brzeg. Przepłynąć poprzez tęczę na jej drugi. Na drugim brzegu tęczy. Dzień dobry panie Krystianie, bo redaktor się boi. Kłaniam się, kłaniam. Zapraszam serdecznie za jakiś czas. 16 minut po 6. Zapraszamy do trójki. O czym mówić będziemy? No dziś państwo bardzo dobrze wiedzą, mamy dzień flagi, więc będziemy zapraszali na specjalny korowód. Szykujemy się na korowód biało-czerwony. Wiem, że przyjeżdża do Warszawy wiele zespołów. My już tutaj jesteśmy, już się szykujemy. Także myślę, że będzie to wspaniałe spotkanie, które przejdzie do historii. Wszelkie szczegóły już niedługo po przeglądzie prasy, czyli w okolicach 6:45 będziemy Państwa zapraszali na specjalny korowód. A poza tym porozmawiamy sobie nietypowo, bo o ziołach. Ła, bez rękawiczek to... Ła. Nie używam w ogóle. W ogóle? Pokrzywę najlepiej przytulić. Można dodać do koktajlu, można jeść na surowo. No można, jak ktoś lubi, to oczywiście nie ma sprawy, ale żeby tam się przytuleć do pokrzywy, to może nie. Wszystko jeszcze się wyjaśni przed 6.30. Będzie oczywiście, jak zwykle, doktor Tomasz, kwadrans po 7.00. To nie jest żadne urojenie, znaczy rzeczywiście to widzimy. Widzimy, na pewno widzimy. Tylko co takiego widzimy? To muszą Państwo sprawdzić. Kwadrans po 7.00 w czasie pytań z kosmosu. Będzie Tata, projekt Tata dziś o tym, że można sobie z dziećmi pomuzykować, no bo muzykujemy od samego rana. Słuchamy razem muzyki i trochę próbują robić też pomału rzeczy sami. Czasem usiądą do pianina, zagrają jakiś fajny utwór, czasem nagrywają swoje wersje moich piosenek, a tak naprawdę podpatrują trochę. Wspólne muzykowanie razem z dziećmi, o tym 20 minut po 7.00 w projekcie Tata. Przed 7.00 urywki z kalendarza, dziś będzie o filmie, Państwo się domyślą. Byłem wtedy małym chłopcem i dokładnie pamiętam, jakie wrażenie zrobiła na mnie scena z krasnoludkiem ślizgającym się na krągłościach Katarzyny Figury. Chyba wszyscy wiemy, o który film chodzi, ale proszę posłuchać przed 7.00 Krzysztof Szubzda i to będą urywki z kalendarza. 18 minut po 6.00. No i jeszcze jeden temat, bo dziś Dzień Polonii i Polaków za granicą. 8.13 Salon Polityczny Trójki. Państwa gościem będzie marszałek Senatu Stanisław Karczewski. A jeśli chodzi o Polaków za granicą, no to niektórzy wracają po kilku, inni po kilkunastu latach, niektórzy nie decydują się na taki krok. Dziś właśnie obchodzimy ten dzień i porozmawiamy z tymi, którzy wrócili z emigracji. Jan Latus spędził niemal 3 dekady w Nowym Jorku. Wyjechałem bardzo dawno temu, w grudniu 1988 roku. Jechałem wiedząc, że nie wrócę. Nie chciałem wracać do Polski, marzyłem o Zachodzie. To były marzenia dotyczące zarówno swobód politycznych, jak i takich trywialnych, czy może sensualnych rzeczy, typu kolory na ulicy, zapachy, których mi bardzo w Polsce brakowało. Więc znalazłem się w Nowym Jorku. Tam mieszkałem przez 27 lat, aż do 2016 roku. Wróciłem z powodów prywatnych. Mój ojciec wymagał stałej opieki, był staruszkiem, także postanowiłem się nim zająć i tak też zrobiłem. Teraz jestem tu prawie 3 lata i ciągle czuję się tu obce, szczerze powiedziawszy. Chyba nie ustały powody, dla których wyjechałem z Polski. Ja mieszkałem w Nowym Jorku cały czas. To jest zupełnie inna perspektywa niż kogoś, kto mieszkał w jakimś małym miasteczku w Kanadzie na przykład, czy w Niemczech tym bardziej. Nowy Jork jest bardzo specyficznym miejscem, bo tam jest wszystko. Jeśli ktoś lubi rozmach, obfitość wszystkiego, czy to jest oferta kulturalna, czy przeróżne rasy ludzkie, spektrum całe wyglądów ludzkich, od szpetoty do piękna, od bogactwa do biedy. Tam można podróżować po Nowym Jorku, przemieszczając się z jakiegoś jednego świata w inny świat. Tam jestem szczęśliwym. Ktoś do mnie się uśmiechnie na ulicy, ktoś za trzecim razem mnie rozpoznaje, bo sprzedawał mi kawę poprzednio. I ludzie są tacy przyjaźni właśnie. To jest cecha amerykańska. I jeszcze taka kwestia, że po 30 prawie latach nieobecności już nie mamy tu przyjaciół. Moi przyjaciele dobrzy, no też się zmienili. Ja się zmieniłem, minęło 30 lat. Jest to pewne poczucie obcości, które odczuwają chyba wszyscy Polacy, którzy tu wrócili. Niektórzy wrócili, bo musieli, niektórzy marzyli o tym powrocie i tylko liczyli dni, kiedy tu osiądą na stałe. I na pewno jest to szok kulturowy, bo Polska jest zupełnie inna. Inaczej ludzie chodzą, mówią, inne tu są klamki w drzwiach. To wszystko wpływa na to, jak się tu czujemy. Ale też znam ludzi, którzy tu czują się bardzo dobrze i po paru latach w Polsce mówią, że tu się odnaleźli, są tu szczęśliwi. Pomaga, jak się z kimś wraca razem. Na pewno. Jak ktoś wraca sam, to jest naprawdę bezbronny. To jest wystawiony na tą rzeczywistość, musi sobie z nią radzić. Historii Jana Latusa wysłuchała Agnieszka Furtak-Bilnik. Takich historii dziś w audycji porannej będzie więcej. 21 minut po 6.00. Pochylony, nogę stracił przy maszynie, oznaczenie go nie minie. sztywny palac i kurort. Tak zerkam jeszcze na 11 notowanie polskiego topu wszechczasów. To jest notowanie sprzed roku. Też oczywiście z 2 maja sztywny palac i najwyżej na 3. To była wieża radości, wieża samotności. Jak będzie dziś, proszę słuchać uważnie. Od samego rana, od 9 zaczynamy top wszechczasów. 3 dni padało, a wczoraj pierwszy dzień świeciło słońce. Byłam nad Wisłą, Wisła w kolorze kakao. Wrzuciłam 3 kwiaty, bo są jeszcze tulipany i za 3 dni ta woda będzie w Warszawie. Też policzyliśmy. Czuwaj. 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale maj to najlepszy czas dla zielarzy. Kwitną kwiaty, drzewa i krzewy, co oznacza, że rusza sezon na zbieranie ziół. Z dnia na dzień jest ich coraz więcej, mówi Karina Rudzka, autorka bloga Zielarski Kącik Kari. Co teraz zbieramy? Przede wszystkim mniszek lekarski, potocznie zwany mleczem. I co my sobie z tego zrobimy? Teraz najlepiej zbierać kwiaty. Możemy je parzyć, możemy zrobić z nich takie syropy, często zwane miotkami. Możemy także nastawić na przykład domowy ocet, co ja zrobiłam kilka dni temu. Zapach czuję. Już wiem, że jestem u zielarki. Akurat robię szampon. Małgorzata Ruszkowska z Mad Ladies. Teraz akurat kwitnie czeremcha, więc po prostu zrobiłam hydrolat czeremchowy. Zioła można spożytkować w bardzo różny sposób, w zależności od tego, jak je wyekstrahujemy. Też używamy ziół lokalnych, warszawskich, nadwiślańskich do robienia kadzideł. Mazowsze obfituje w bardzo taką charakterystyczną florę. W ogóle w Warszawie jest dosyć ciekawie, dlatego że oprócz roślin dziko rosnących, charakterystycznych dla tego rejonu, mamy też takie rośliny, które się powysiewały, na przykład lilie złotogłowy, które są w ogóle pod ścisłą ochroną gatunkową, natomiast prawdopodobnie nad Wisłą po prostu są pozostałością po ogródkach działkowych. A co teraz pani zbiera? No teraz jest sezon na pączki kwiatowe, drzew owocowych, kwiaty wiśni, kwiaty jabłoni, kwiatostany czeremchy. Drzewa zaczynają rozkwitać. Krzysztof Ostrowski z Herbapolu Lublin. Kwiat głogu z liściem, kwiatostan lipy, ziel to liść pokrzywy, kwiat bławatka. Ludzie, którzy na przykład interesują się ziołami i wiedzą, jak to zbierać. Państwo odbierają od takich ludzi też? Tak, również mamy swoich dostawców, mamy zbieraczy i oczywiście wszystko kupujemy w stanie suchym. A czy w jakiś sposób jest sprawdzane miejsce, z którego te zioła pochodzą? Czy na przykład nie blisko gdzieś tam ruchliwych dróg? Są do tego wyznaczeni instruktorzy, którzy jadą w ten teren. Poza tym są zioła badane na pestycydy, herbicydy, a również metale ciężkie. Najlepszym takim czasem na zbiór ziół jest poranek albo popołudnie. Unikamy środka dnia. Wtedy jest po prostu najcieplej, jest największy skwar. I to niedobrze. Ale pamiętajmy o tym, że z rana zbieramy dopiero wtedy, kiedy zejdzie rosa. I oczywiście nie zbieramy w czasie deszczu albo bezpośrednio po deszczu. Taki surowiec zamiast się ususzyć, spleśnieje. Dla mnie zioła to siła sprawcza, więc to, że potrafię je jakoś przetworzyć i wykorzystać je i stworzyć sobie coś sama, czyli właśnie na przykład, nie wiem, kosmetyk, kadzidło, herbatę i tak dalej. Zioła można też wykorzystywać w swojej apteczce. Ale trzeba oczywiście wiedzieć jak. Poszerzamy swoją wiedzę, obcujemy z naturą. W maju się wszystko zaczyna, później będzie czerwiec, lipiec i sierpień. Wtedy już się zaczynają zbiory ziół, takich jak zielardestu ptasiego. Najbardziej pożądane zioło w Polsce, które jest najciężej zebrać i najbardziej czasochłonne. Kwiatostan lipy, to jest uciążliwe, bo to rośnie na drzewach. I jeszcze to ziele świetlika, bardzo trudne w pozyskiwaniu i bardzo mało występuje go w Polsce. Ile kilogramów pokrzywy trzeba ususzyć, żeby uzyskać 1 kg suszonej. To jest około 7 kg. Ła, bez rękawiczek to... Nie używam w ogóle. W ogóle? Nie. Tu mamy dużo pokrzywy. Zbiera się najlepiej w maju. Wtedy po prostu jest najbardziej soczysta, najłatwiej wykonać z niej sok. Można dodać do koktajlu, można jeść na surowo. Ale jak to jeść na surowo, jak to parzy? Pokrzywę najlepiej przytulić. Proponuję po prostu ją porządnie umyć, strumień wody zamknie te włoski parzące i naprawdę ona wtedy nie będzie parzyła. Zbiera się te topy? Najwyższych wierzchołkowych pędów, 3, 4, 5 najwyższych okółków. Ten nasz surowiec nie będzie taki łykowaty, tak jak w przypadku skubania herbaty. Tutaj są najmłodsze, najbardziej wartościowe listki. Państwo słyszeli, zbiera się topy. Od 9 zbieramy top wszechczasów Polski. A teraz jeszcze kilka ważnych słów do tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z ziołami. Proszę nie zbierać niczego, czego Państwo nie znają. Naprawdę. Rośliny trujące są bardzo podobne do tych leczniczych. Jest teraz wiele poradników, warsztatów i forów internetowych. Tam można się skonsultować z kimś doświadczonym w tej dziedzinie. To polecam. A z mikrofonem po łąkach i polach przechadzała się Izabela Woźniak i coś tam znalazła. Oczywiście można przytulić pokrzywę. Gdyby Państwo spacerowali gdzieś, no nie wiem, nad Prosną... W dzień drzew liściastych tasząc śpiew pierzasty. Dzisiaj jest 13 rzadko. Czy to rdest? Nie, narcyz. A ten ptak? To leci? No, do szpak, do dzieci. No a rak? Skupiak. Ta natura jest niegłupia. Ach, piękny dzień, mój Boże. A żeńszeń? No to korzeń. Tak jak sza? Podobne. Patrz, ten pan zdjął spodnie. Strumień w las i brodzi podnie. Oj, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud. Jak dobrze z wiosną podumać nad prosną lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką, nad jakąkolwiek rzeczulką. La la la la la la la la la la la la la. Wiesz, mam myśl. To pyszne. Ty chciałbyś dziś? Nie, dziś nie. Patrz na gołębie. Niebo ma tę głębię. Zając kic. Przez zboże. Życia nic nie zmoże. Byka? Nie, lucerna. Ta natura jest niezmierna. O, kto to tak tam za krzaków? Niech ich szlak krzyżaków. Pszczółka chuj czy mulu. Długoż uczył królu. Wiosną z krajem więź rozczula. Oj, matula, matula z ojczyzny jest. Jak dobrze jest wiosną podumać nad prosną lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką, nad jakąkolwiek rzeczulką. La la la la la la la la la la la la la. Ciekaw jestem, gdzież też państwo spacerują i zbierają. Ta natura jest niegłupia. Czwartek na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne, na ogół słabe opady deszczu. Po południu w górach możliwy deszcz. Temperatura maksymalna od 13 stopni w północnej połowie kraju do 19. W południowej połowie kraju, chłodniej tylko na wybrzeżu, około 10 stopni. Pytałem, kto z państwa przyśle wschód słońca znad morza i dostałem znad niemorza. Dokładnie z... No właśnie, skąd ja dostałem? A to zaraz sprawdzę, to państwu powiem. Skąd on jest? Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. W sobotę o 19.00 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na placu Piłsudskiego, Marek Niedźwiecki. A tych, którzy 4 maja o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żąda. Autopromocja. Polecamy państwu koncert. Gdyby państwo byli w okolicy, to proszę się wybrać. Tam panowie będą opowiadali. No i oczywiście będzie grane i śpiewane. A, już wiem, z Głogowa. No, piękny wschód słońca znad niemorza. A my jesteśmy w stanie gotowości przed topem. I sobie zaglądamy na to, co było. Co będzie, to nie będę państwu opowiadał, ale stan gotowności jest. Yeah. Tak intensywnie śpiewali, że aż sprawdziłem. Rzeczywiście, raz, dwa, trzy będzie. I może nawet w tej pół godziny jeszcze się przydarzy nam raz, dwa, trzy, jeden, siedem. Absolutnie. Nie, właśnie, za 23 minuty będzie siódma. Będzie siedem. Krystian Hanke, dzień dobry panu. Przepraszam, pogubiłem się w drugiej linijce. Co to są za wyliczenia w ogóle? Tu masz dwa, patrz. Pana to. No. Tu wpisujesz raz, dwa, trzy, jeden, siedem, dwa w pamięci, dwa w rozumie. I potem już... W czym? W rozumie. Jak? A dobrze, to może ja jednak przedrzę. Zanurz się w lekturze na majówkę, czytamy na pierwszej stronie Polska The Times. No to magazynowe wydanie i rzeczywiście sporo takich rozważań, może niekoniecznie bieżących, ale bieżących też trochę i polityka. I tu pojawia się nazwisko Donalda Tuska i rozważania a propos jego politycznej przyszłości. Ale jeśli chodzi o tę lekturę na majówkę, to ciekawa rzecz. Gang Olsena, czyli Wpadki Rzezimieszków. Pewnie każdy z nas kojarzy Gang Olsena, filmową serię o przestępcach nieudacznikach. Życie samo pisze nieprawdopodobne scenariusze, a my przejrzeliśmy kroniki policyjne z ostatnich lat, trzech lat, by przedstawić te najbardziej absurdalne. Niektóre są tak zabawne, że policjanci do dziś się z nich śmieją, pisze Polska The Times. No historii rzeczywiście jest tutaj mnóstwo. Nie wiem, czy śmieszne. Niektóre wynikają po prostu z... Nie chcę użyć słowa głupota, no ale nie przychodzi mi nic innego do głowy. Pewna pani podkradła drugiej kartę, w zasadzie tamta zgubiła, ta podebrała, myślała sobie, a zapłacę za zakupy tą kartą, zwłaszcza, że pracuje w sklepie. No i zanim pani tamta, która zgubiła kartę, zastrzegła kartę, to pani, która ją znalazła, dokonała 8 różnych transakcji. Płacono głównie za alkohol i słodycze. Policjanci pojechali do sklepu, w którym płacono zgubioną kartą i porównali terminy płatności z nagraniami z monitoringu. No i okazało się niestety, że kilka transakcji przeprowadzono, gdy w sklepie nie było klientów. Więc 26-latka już przyznała się do kradzieży i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. No i sytuacji i historii tego typu jest sporo. Pewien pan chciał nauczyć rozumu innych kierowców, którzy mu zaleźli za skórę. Wyskoczył do nich na drodze z bronią palną. No okazało się, że trafił na nieumundurowanych policjantów. No takie rzeczy się zdarzają. I o takich wpadkach, no właśnie, w lekturę na majówkę poczytają państwo w Polska The Times, a także afera sprzed lat, czyli jak stolarz rabował obrazy z Muzeum Narodowego. No już grubsza afera. Trochę tak kryminalnie się zrobiło. Wiesz, co zjada twojego grilla? Co mojego grilla? Rdza, bo stoi na zewnątrz. To ma już konkurentów, bo drożyzna też zjada twojego grilla. Przestrzega, alarmuje Super Express. Tak drożeje żywność. No taka to majówka grillowa, ale pogoda się zepsuła i te ceny rzeczywiście też nie najlepsze. Gazeta Wyborcza pisze, że Polacy nie chcą już delikatesów. Rycerze Excela i wyrobnicy telefonu chcą mieć w sklepie na rogu gotowy posiłek, który trzeba będzie tylko podgrzać, a ten trend widać bardzo w ofercie Żabki i coraz silniej w ofercie Biedronki oraz Lidla. A takie delikatesy jak Piotr i Paweł. Pogłoski o kupieniu Piotra i Pawła są nieco przesadzone, czytamy dalej. Na razie podpisano w tej sprawie list intencyjny. Innymi słowy, do ślubu jeszcze daleko, co najwyżej jest porozumienie co do zaręczyn. W takim oto kontekście i takim językiem na stronach gospodarczych mogą państwo przeczytać wieści z rynku supermarketów. No i o podróżowaniu, bo majówka to czas podróży. Polska czeka pół roku problemów z paliwem. Do Polski wpłynął aż 1 000 000 ton ropy z Rosji z zanieczyszczeniami szkodliwymi dla rafinerii. Nie są to dobre wiadomości dla kierowców. I o nowym trendzie, hicie wśród podróżników. Solomon, wiesz co to jest? To jest taka nowa turystyczna moda spędzania miesiąca miodowego osobno. Tak, to jest taka nowa moda spędzania osobno. I cię to w ogóle nie dziwi? Nie zaskakuje, nie bulwersuje, nie jesteś jakoś rozentuzjazmowany? Wiesz co, już coraz mniej rzeczy mnie dziwi. No to trochę tak jak mnie. Jak podróżować bezpiecznie też w takim trendzie też gazeta podpowiada. Gazeta Polska pisze z kolei o Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zrywa umowy z Salini i nalicza kary. Z koleją ma być lepiej, bo ze 120 miast do Centralnego Portu Komunikacyjnego pojedziemy w 2,5 godziny i o tym ogłoszonym przez rząd programie kolejowym gazeta się rozpisuje dzisiaj. No może po prostu pisze na stronie 9 sporo. Na stronie 1 pisze o tym, ile Polska ma Unii do zaoferowania, to przy okazji szczytu Together for Europe i przy okazji rocznicy wejścia do Unii Europejskiej przez Polskę, taka relacja na pierwszej stronie. No ale oczywiście skończy się kiedyś majówka i co się zacznie w poniedziałek? Matury. No tuż to właśnie. O szkole też sporo. Patrzyłem ciekawie na kasztanowce. Ciekawie patrzyłeś? Ciekawie patrzyłem. Jak to się ciekawie patrzy? Tak. A proszę państwa, to tak zaglądałem ciekawie. I one są zakwitnięte. No, kasztany wiedzą najlepiej. I tak czy inaczej w niektórych szkołach uczniowie niestety nie podejdą do matury, bo nie zdążyli poprawić ocen przez strajk, pisze Gazeta Polska codziennie. A szykujcie się na strajk szkołę, właściwie na szkołę po strajku. pisze Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. Koniec z festynami w soboty, popołudniowymi wyjściami z klasą i zajęciami prowadzonymi społecznie. Choć strajk nauczycieli został zawieszony, protest trwa. Pokażemy, co się dzieje, gdy pracujemy 18 godzin, mówią pedagodzy. No i gazeta pisze jeszcze, że na funduszu strajkowym zgromadzono blisko 8 milionów złotych. W pierwszej kolejności pomoc dostaną nauczycielskie małżeństwa i samotni rodzice. Czytamy na pierwszej stronie. Rząd wygrał w szkołach, ale czy to koniec strajków, pyta Rzeczpospolita. Choć respondenci widzą, że na proteście nauczycieli zyskała władza, wciąż wierzą, że strajki są najlepszą bronią w konfliktach z władzą. Takie badanie społeczne dziś przynosi Rzeczpospolita na stronie pierwszej. I rzeczywiście sporo tych wykresów, sporo tych pytań. Odsyłam zainteresowanych. Młodzież teraz, i to może kogoś zaskoczyć, bo to też takie badanie na zlecenie Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, którego badania wyniki poznała Rzeczpospolita. Nie przyszły wielkie profity, ale zainteresowania i etat. Tym kierują się młodzi, wybierając studia. No, etat, etatowcy. Może to kogoś zdziwić, bo całkiem inny trend był niedawno i o tym się mówiło, że są swobodni, przygotowani na zmianę pracy i w zasadzie nie chcą się wiązać. No, ale może coś się zmienia także w młodych umysłach. Rzeczpospolita więcej o tym, a jeśli chodzi o starszych, to wojsko chce powoływać na ćwiczenia rezerwy szeregowych do 60 roku życia, a podoficerów i oficerów do 63 roku, pisze Rzeczpospolita. A wracając do tej szkoły, to warszawski ratusz szykuje instruktaż dla nauczycieli w dziedzinie edukacji seksualnej. Pisze na pierwszej stronie nasz dziennik i krytykuje całą akcję oczywiście. Fakt, tutaj chciałem też powiedzieć, że coś na majówkę, ale jak czytam, moja mama to wiedźma, córka Grażyny Szapołowskiej ujawnia rodzinny sekret, to nie wiem, czy chce mi się czytać to dalej. Tak czy inaczej, przegląd sportowy zapowiada najważniejsze wydarzenie piłkarskie chyba tego tygodnia, bo jeszcze Ekstraklasa będzie grała w przyszłym, a to Puchar Polski oczywiście, sprawa narodowa. Na Stadionie Narodowym. To miło, że taka tradycja już 2 maja, w ten ważny i patriotyczny dzień, rozgrywają się rozgrywki. Znaczy, mecz jest o finał Pucharu Polski. Może to rzeczywiście nieco wyższej rangi nada temu wydarzenia. Tak, Lechia kontra Jagiellonia. Zobacz, bardzo podobne koszulki, tylko inne kolory, prawda? Poziome pasy. No tak ładnie będzie dzisiaj wyglądać Stadion Narodowy i obie te duże. Nie wiem, czy oni będą grali dokładnie w tych koszulkach, bo ktoś tam będzie gospodarzem, a ktoś nie. Ale obie się, że tak powiem, barwy jakoś nie pokrywają, więc myślę, że mogłaby być zgoda co do tego, żeby wystąpili w ten sposób. To zobaczymy. Koszulka na pierwszej stronie także gościa niedzielnego. Kocham, bo moja to ojczyźnie. Patriotyzm wynika z prawa miłości, która pierwszeństwo przyznaje temu, co najbliższe. Czytamy dziś na okładce gościa niedzielnego i to też taki patriotyczny tekst w tym numerze. Bardzo dziękujemy. Tak wygląda poranna prasa. Krystian Hanke. No właśnie, skoro na biało-czerwono, to będzie biało-czerwono, będzie kolorowo, będzie głośno. Mowa o biało-czerwonym korowodzie, który przejdzie ulicami Warszawy dziś, właśnie dziś z okazji Święta Flagi. W korowodzie zapowiedziały udział grupy rekonstrukcyjne, piesze, konne, na pojazdach, a także orkiestry, dęte, stowarzyszenia, fundacje, zespoły ludowe. Ten dzień 2 maja był niezagospodarowany. Jan Pospieszalski, Komitet Organizacyjny Biało-Czerwonego Korowodu. My po prostu nie potrafiliśmy do tej pory tego zakorzenienia w historii opowiedzieć w nowy sposób. Nasz korowód będzie takim przykładem, że możemy w sposób prosty, najprostszy na świecie, po prostu defilując ulicami Warszawy, pokazać się, pokazać swoje zakorzenienie w historii, w lokalnej tradycji. Wszystko, co mamy najlepsze. Wierzymy w muzykantów, śpiewaków. Eugeniusz Karkoszka, kierownik regionalnego zespołu Orawianie. Bierzemy dzwonki pasterskie, na których będziemy grać. Chłopaki strzelają z biczów pasterskich, to też tam będziemy strzelać. Żeśmy pomyśleli, że weźmiemy sobie ze sobą jeszcze palmy, takie, które są u nas w naszej tradycji, żeby po prostu pokazać. Poza tym chcielibyśmy, już jadąc tam, pokazać wszystko, to całe nasze bogactwo i piękno naszej kultury orawskiej, bo zapewne warszawiacy, nawet duża ich część, pewnie nie słyszeli o takim regionie jak Orawa. Wczorajszych mi nie trzeba łez. Szykujemy się na korowód biało-czerwony, który będzie pewnie wielkim wydarzeniem. Krzysztof Witczak, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Mykanów. Nie tylko w stolicy naszego kraju, ale również dla całej Polski. Wiem, że przyjeżdża do Warszawy wiele zespołów. My już tutaj jesteśmy, już się szykujemy. Piękne stroje, barwne, biało-czerwone. Także myślę, że będzie to wspaniałe spotkanie, które tak naprawdę przejdzie do historii. Jest pięknie, jest. się tym, powiem szczerze, przejęli, bo jest to naprawdę fajna rzecz. Samo pojechać do Warszawy to jest fajna rzecz, natomiast wziąć udział w tak fajnym korowodzie, to jest dopiero coś. Zapraszam serdecznie zainteresowanych biało-czerwonym korowodem od 17 na krakowskiej przedmieście w Warszawie. Zachęcała także Justyna Goc. 227 trójek. Słucham w tej chwili przy śniadaniu redaktorów przeglądających prasę, usiłuję za nimi nadążyć. Żona też moja usiłuje za nimi nadążyć. I takie pytanie, czy to w sprawie żon ich coraz mniej dziwi, redaktorów, bo to pytanie od żony mojej właśnie. Pytam dla żony, też takie. Nie, taka ogólna konstatacja, mam wrażenie, że coraz mniej rzeczy dziwi człowieka. No, odkąd w internecie, na YouTubie furorę zrobiły filmy z ludźmi, którzy odpakowują prezenty i mówią, jak to robią i pokazują, że tu jest papierek, a tu jest a tu się odrywa taki plaster. A tu się, i to jest oglądane przez 8 milionów widzów, to mnie już też nic nie dziwi. No właśnie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, chciałem podziękować za ten stan gotowości Lombard. Po 35 latach ciarki dalej na plecach. Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam całą trójkę. I o to chodzi, o to chodzi. Proszę słuchać. Od 9 dziś polski top wszechczasów Lombard. A nie powiem państwu, czy będzie, na którym, proszę sprawdzić. Nie wiem, nie wiem o trawie. Będę ci śpiewał o niej. Póki się nie dopasą do jutrznika rekonie. Nie wiem, nie wiem o maku. W nim ci buduję zamek, gdzie przed pięć luster wiecie 360 klamek. O lustrze wiem, że patrzy twarzą dawniej nam znaną i że pająk ją chwyta w sieć coraz gęstszą rano. Nie wiem, nie wiem o niebie, może to sidła, może dzwoniący kuropatwie przychylne dzwonne zboże. O wodzie wiem, że płynie dumnie przez wszystkie pieśni, aż się tobie wisienka, wiśnia po wiśni wrześni. Będę ci śpiewał o niej, póki się nie dopasą do jutrznika rekonie. Lecz wszystko wiem o furtce wychodzącej na drogę. To mi tak, nie stój przed nią, gdy iść przed siebie mogę. Nie wiem o trawie, to Grzegorz Turnał oczywiście. Urywki z kalendarza. Co tam, panie, w kalendarzu? O tym Krzysztof Szubzda. Czy wyobrażacie sobie państwo, że dziś mija równo 31 lat od premiery filmu King Size? Byłem wtedy małym chłopcem i dokładnie pamiętam, jakie wrażenie zrobiła na mnie scena z krasnoludkiem ślizgającym się na krągłościach Katarzyny Figury. Pani Katarzyna miała urodziny miesiąc temu, więc życzeń nie będzie, ale dziś wypada 290. rocznica urodzin innej słynnej Katarzyny, Wielkiej. Przyszła caryca Rosji, urodziła się w Szczecinie, maleństwu nadano imiona Zofia, Fryderyka i Augusta, ale do historii przeszła jako Katarzyna. Natomiast urodzony równo 103 lata temu pan Wacław Kowalski do historii przeszedł jako Kazimierz Pawlak. Też robił na mnie wrażenie, gdy byłem małym chłopcem, z zupełnie innych powodów niż Katarzyna figura. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale filmowy Pawlak urodził się w Grzacku, w tym samym mieście co Gagarin, i to 18 lat wcześniej. Dziś Grzack nazywa się Gagarin, a żadne polskie miasto nie nazywa się Kowalski, choć pan Wacław zrobił równie kosmiczną karierę. 2 lata przed Gagarinem, czyli kiedy przyszły Pawlak był jeszcze małym chłopcem, urodził się Bogdan Loebl, autor tekstu piosenki Kiedy byłem małym chłopcem. Hej, pan Bogdan nauczył nas, że w życiu liczy się głos serca, forsa i bycie silnym. Dlatego z okazji wypadających dziś 87 urodzin życzymy dostojnemu jubilatowi bluesa w sercu, dużo forsy i jeszcze więcej sił. A teraz wypadałoby ten urywek z kalendarza jakoś godnie zakończyć. Może więc w nawiązaniu do pani Katarzyny i innych wielkich figur polskiego kina i muzyki bluesowej zrobię to tak. Mędrzec ze czcią zbliża się do tych figur i ogarnąwszy je spojrzeniem, czyta w nich historię dawnych czasów albo tajemnice mądrości. Dokładnie takim zdaniem, dokładnie 124 lata temu, dokładnie o 3 po południu Bolesław Prus zakończył pisanie powieści Faraon. Życzę, żeby państwo też wyrobili się dziś do 3 z najbardziej nawet faraońskimi zadaniami. Powodzenia. A jeśli chodzi o do 3, to 50 się zacznie po 15. Czy od 50 w górę będziemy już wtedy zaglądali sobie. To wiem i tyle mogę państwu powiedzieć, bo po 9 zaczyna się polski top wszechczasów. Czy będzie w zestawieniu Hej? Ile razy? Na którym najwyżej? Tego powiedzieć nie mogę. Ale proszę słuchać, bo... Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Teraz wszystkie usługi 25% taniej, a zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Mm-hmm. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Nareszcie majówka. Ptaków śpiew, morze szum albo wiatr we włosach nad jeziorem, słońce, relaks, spokój. Spokój? No pod warunkiem, że się nie przegapiło promocji w NC+. Do 4 maja w NC+ aktywacja wszystkich dekoderów za 0 zł. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC+, rozrywka do potęgi 4K. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealne na piknik. Kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. Natomiast duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew jedynie 3,69. A na deser duże opakowanie lodów Big Milk za 6,99. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żyjemy w czasach maszyn. One wykonują za nas pracę. Pomagają w rozwiązywaniu problemów. Umilają nam czas. Ale czy mogą nas zastąpić? Jeśli chcesz się o tym przekonać, przyjdź na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Sponsorem pikniku naukowego jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Partnerem relacji są Wody Polskie, odpowiedzialne za zasoby wodne kraju. Więcej na wody.gov.pl. Czy możesz zarobić na malowaniu ścian w swoim domu? Tak, z farbą do wnętrz Becker's Designer od Leroy Merlin to możliwe. Farba Becker's Designer, 5 litrów, dostępna w 40 kolorach, już za 108 zł. A teraz do niej karta podarunkowa o wartości 20 zł na kolejne zakupy. Regulamin dostępny w sklepie Leroy Merlin. Barbara, Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+ za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.